2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 stycznia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministra zdrowia o potrzebie zapewnienia ratownikom bezpieczeństwa po zabójstwie w Siedlcach. Tysiące wolontariuszy na ulicach, trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wizyta w Polsce zaczyna dziś król Wielkiej Brytanii, Karol III. Ta zbrodnia musi być dla nas dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne zapewniające bezpieczeństwo ratownikom, oceniła ministra zdrowia Izabela Leszczyna, odnosząc się do ataku na ratownika medycznego w Siedlcach. Jak napisała w mediach społecznościowych, wiadomość o jego śmierci przyjęła z bólem. Złożyła kondolencje rodzinie, bliskim oraz całemu środowisku ratowników medycznych. Mężczyzna udzielał pomocy medycznej 57-latkowi w jednym z mieszkań w Siedlcach. W pewnym momencie ratownik został ugodzony w klatkę piersiową, zmarł w szpitalu. Sprawca ataku został zatrzymany, był pijany. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. 33. raz gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki wesprą onkologię i hematologię dziecięcą. Wolontariusze są na ulicach, a do puszek WOŚP-u trafiają już pierwsze datki. Około 120 tysięcy osób zbiera pieniądze na działania orkiestry. Każda z nich otrzymała specjalny pakiet. Co się w nim znajduje? O tym opowiada Aleksandra Pszczółkowska, szefowa sztabu WOŚP na warszawskim Bemowie. Puszki, serduszka, które wolontariusze wydają, list do wolontariuszy, jak warto być wolontariuszem wraz z regulaminem, smyczka, na której są identyfikatory i zawsze jako dzielnica Bemowo dajemy też naszym wolontariuszom prezenty. W tym roku po raz piąty orkiestra zagra dla oddziałów onkologicznych. Jak podkreśla profesor Bohdan Maruszewski, współzałożyciel fundacji, każde uratowane życie jest na wagę złota. Choroby nowotworowe są uleczalne. My tylko dokładamy swoją cegiełkę do tego, żeby jak najwięcej dzieci uratować. Do końca dnia orkiestra planuje m.in. licytacje i koncerty, a na 20 przewidziano pokaz laserowy, czyli tradycyjne światełko do nieba. Bartosz Bielecki, Trójka. Król Wielkiej Brytanii Karol III rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Monarcha przyjedzie do Krakowa i do Oświęcimia. Pod Wawelem zagości przed obchodami 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, które zaplanowano na jutro. W Oświęcimiu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta. Obecność króla Karola, króla Wielkiej Brytanii, pokazuje znaczenie tej uroczystości dla społeczności międzynarodowej. Jutro monarcha weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Robert Fico nie zamierza rezygnować z funkcji premiera pod presją demonstracji. Na ulice Bratysławy i innych słowackich miast wyszło wczoraj w sumie około 100 tysięcy osób. Oprócz dymisji szefa rządu protestujący domagali się utrzymania proeuropejskiego kursu. Były to największe antyrządowe protesty na Słowacji od czasu powrotu do władzy Roberta Ficy. W wywiadzie dla słowackiego radia publicznego premier powiedział, że zmiana rządu może się dokonać poprzez wybory, a nie pod wpływem ulicy. Demonstracje opierają się jego zdaniem na kłamstwie. Ktoś wymyślił historię o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Nic takiego się nie dzieje. Jesteśmy jedynie gotowi wyrażać nasze suwerenne stanowisko wobec Unii. Według premiera stojące za protestami organizacje pozarządowe są finansowane z zagranicy i korzystają z pomocy zagranicznych instruktorów. Celem ma być obalenie rządu poprzez prowokacje. Zadaniem tajnych służb jest przygotowanie listy osób, które zostaną wydalone z terytorium Słowacji. Myślę, że dojdzie do tego w najbliższych dniach. Organizatorzy protestów i słowacka opozycja odrzucili twierdzenia strony rządowej dotyczące przygotowań do zamachu stanu i zagranicznej ingerencji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Korea Północna przeprowadziła test strategicznych pocisków manewrujących, podała północno-koreańska agencja prasowa. Próby rakietowe miał nadzorować przywódca komunistycznej północy, Kim Jong-un. Jak podają północno-koreańskie media, pociski woda-ziemia miały precyzyjnie osiągnąć cele po pokonaniu 1500 km na trajektorii eliptycznej. Korea Północna twierdzi, że testy nie stanowiły zagrożenia dla państw sąsiednich. Do prób rakietowych miało dojść w sobotę po południu czasu lokalnego, potwierdziło Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej. Według północno-koreańskich mediów testowano ważny element nowego systemu uzbrojenia. Korea Północna deklaruje, że zamierza podjąć najsilniejsze działania, o ile Waszyngton nie uzna jej suwerenności. Takie oświadczenie pojawiło się po wywiadzie prezydenta Trumpa, w którym zapowiedział on chęć odnowienia kontaktów z przywódcą Korei Północnej. Podczas pierwszej prezydentury Donald Trump trzykrotnie spotykał się z Kim Jong-unem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, na Śląsku w wielu miejscach umiarkowana, a w Raciborzu tylko dostateczna. Na pograniczu Mazur, Podlasia i Mazowsza utrzymuje się susza hydrologiczna. Z powodu przeciążenia sieci do 10 warto oszczędzać prąd. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malewski o sporcie. Za 24 minuty na korcie Rod Laver Arena w Melbourne pojawią się Włoch Jannik Sinner i Niemiec Aleksander Zwieriew. A to oznacza wielki finał Australian Open. Włoch broni tytułu, w dorobku ma także triumf w US Open, za to Niemiec mierzy w pierwszy tytuł wielkoszlemowy. A kto jest faworytem dzisiejszego meczu? Numer 1 czy 2 światowego rankingu? Przewiduje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Nie widzę wielu argumentów po stronie Niemca. Jednak to jest sport i wszystko się zdarzyć może. No ale w wypadku Sinnera to chyba tak się nie dzieje, bo on po prostu wszystko, co potrzebuje, to wszystko wygrywa i wszystko jest po jego myśli, choć jest on w tym wygrywaniu taki trochę niepozorny. Może też dlatego wielu go trochę jeszcze ciągle nie docenia, a ja mam wrażenie, że rośnie nam tutaj następca Nowaka Dżokowicza. Początek meczu o 9.30. Niedawno zakończył się finał debla kobiet. Czeszka Siniakowa i Brytyjka Townsend wygrały w trzech setach z Łotyszką Ostapenko i Su Weixie z Taipei. W Oberstdorfie dzisiaj druga odsłona rywalizacji w lotach. O skokach narciarskich mowa oczywiście. Wczoraj na niemieckim Mamucie wygrał Słoweniec Timi Zajc, a Polacy wypadli niemrawo. 17 był Piotr Żyła, Jakub Wolny 22, a 28 Aleksander Zniszczo. Do drugiej serii nie przebili się Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Czy dzisiaj jest szansa na lepszy wynik? Myślę, że raczej będzie podobnie, że Piotrek będzie skakał nakręcony fajnie. No wiadomo, to ta lokata też nie daje mu satysfakcji, myślę. Ale na plus, że jest w Pucharze Świata, już te punkty kolejne idą. Mówił olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski. Początek konkursu o 16. Wydarzeniem dnia jest oczywiście 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra gra Żaż Miło, także w sporcie, całe multum licytacji, a tą najpopularniejszą jest ta zaproponowana przez kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Można wylicytować wybrany mecz Barcelony w Lidze Hiszpańskiej, a do tego wizytę w centrum treningowym Dumy Katalonii. Bilety będzie można wykorzystać do 25 maja. Całkiem nieźle. Są też inne ciekawe licytacje. Można zgarnąć rękawice wicemistrzyni olimpijskiej Julii Szeremety albo wybrać się na ryby z siatkarzem Wilfredo Leonem. A wspomniany Lewandowski zagra dzisiaj w La Liga. Barca zmierzy się o 21 z Walencją i musi gonić, bo też Real Madryt ucieka. Królewcy wygrali 3-0 na wyjeździe z Valladolid, a 3 gole wbił do niedawna jeszcze krytykowany Kylianem Mbappé. Real jest liderem, podobnie jak na Napoli we Włoszech, 2-1 z Juventusem i Bayern w Niemczech, 2-1 z Freiburgiem. Teraz w sporcie to już wszystko. Kolejna dawka informacji o 15, a o 17 trzecia strona medalu. Zapraszamy z Krzysztofem Łuniewskim. Będzie pochmurno i spadnie deszcz. 6 stopni na północy, 8 w centrum, 11 na Podkarpaciu. Wiatr może być silny i porywisty na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. We are the champions. brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been a bed of roses. Tak, tak, Franku Poranku, jesteśmy zwycięzcami, moi przyjaciele. I będziemy walczyć do końca, bo my jesteśmy mistrzami świata. Tak śpiewał Freddie Mercury i miał rację. A dzisiejszy dzień jest właśnie o nich, o prawdziwych zwycięzcach. A prawdziwymi zwycięzcami są? Ludzie, którzy wygrali z chorobą. A dzisiaj dzieci, które ciężko chorują, ale nie poddają się. A my wszyscy możemy je wspierać dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dzisiaj orkiestra gra po raz 33, a wszystkie zebrane środki przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, który pojedzie na oddziały onkologiczne i hematologiczne do wielu szpitali, do hospicjów, do zakładów patomorfologii dziecięcej. A ja bardzo się cieszę, że w naszym zagadkowym studiu znowu jest dwoje wspaniałych, którzy od lat, choć sami mają jeszcze niewiele tych lat, robią co mogą, aby pomagać. Dzień dobry, Haneczko. Dzień dobry. Cześć, Franek. Dzień dobry. A z jakiego powodu, Franiu, ty masz 4 lata, czy to się zgadza? 4,5. A bardzo cię przepraszam, ten czas tak szybko leci. Z jakiego powodu wy każdego roku łapiecie puszkę i pędzicie do ludzi, żeby zbierać pieniądze dla potrzebujących? Ponieważ myślę, że jest to rzecz, którą bardzo łatwo zrobić, a dla niektórych bardzo wiele znaczy. Zresztą, czy jest coś przyjemniejszego niż robienie czegoś w słusznym celu? Franek, czy ty się zgadzasz z Hanią? Tak. Lubisz to robić każdego roku? Haniu, a jak to zrobić, aby pomaganie stało się dla nas wszystkich po prostu czymś ważnym, odruchowym, nie tylko w ten jeden dzień, ale każdego dnia? Myślę, że na pewno trzeba się uczulić na to, że to mogłem być ja. To mogła być moja przyjaciółka. Dlatego to naprawdę nie jest takie trudne, żeby pewnego dnia ustąpić miejsca starszej pani, która niesie ciężkie zakupy, albo pomóc jej przejść przez ulicę. To naprawdę nie jest takie trudne, a dla tej pani to bardzo wiele znaczy. A ty tak robisz? Tak, miałam kiedyś nawet taką sytuację, że jechałam autobusem z hulajnogą. W autobusie było pełno dorosłych i jedna starsza pani, która ledwo weszła do autobusu, a miała jeszcze torbę z zakupami. I ja poszłam i zapytałam ją, czy jej pomóc, ale ta pani machnęła ręką i powiedziała, że nie, nie, nie. No ale potem próbowała iść i te zakupy jej wypadły. Ona się zachwiała. No i wtedy ja zablokowałam hulajnogę i stwierdziłam, że pora wziąć sprawy w swoje ręce. Podniosłam te zakupy i pomogłam pani dojść do siedzenia. Wiesz co, Haniu, ja tak pomyślałam sobie, że w takiej sytuacji my wszyscy jesteśmy zwycięzcami. I ci, którym pomagamy, ale także te osoby, które pomagają. Bo to wymaga też trochę odwagi, żeby wyjść do drugiego człowieka. Chociaż z drugiej strony to może być odruch, nie? To może być takie proste, takie naturalne. Przewróciłeś się, to ja ci pomogę wstać. Po prostu. Czy wy wiecie, na co w tym roku będziemy zbierać pieniądze? Na onkologię i hematologię. Co moglibyście powiedzieć od was, od Haneczki, od Franka, tym wszystkim dzieciom, które teraz walczą z chorobą i to właśnie dla nich dzisiaj grać będzie największa orkiestra tego świata? Co powiedzielibyście dzieciom, które dzielnie walczą o swoje życie i zdrowie? Jesteście silni, nie poddawajcie się. Będziemy was wspierać tak, jak możemy. Paniu, dodasz coś? 4,5-letni człowieku? Nie, masz to tylko absolutne, a jednak, no, dawaj. Pół godziny później. Zdrowia i życia. Bardzo ci dziękuję za te słowa. To są bardzo ważne słowa. A co powiedzielibyście tym wszystkim rodzicom, którzy wychowują swoje dzieci i mogą jeszcze wiele dla tych dzieci zrobić? Co byście im powiedzieli? Uczcie pomagania od samego początku. Ja zostałam uczona tego, żeby pomagać od kiedy byłam jeszcze młodsza, od 4-letniego Frania. I tak teraz, kiedy mam już 11 lat, odruchowo ustępuję miejsca starszej pani, czy pomagam jej przenieść zakupy. To ja teraz mogę ukłonić się twojej mamie i twojemu tacie, że tak przepięknie was w pełni zasługują. Wychowali. Bardzo wam dziękuję za tę niezwykle ważną rozmowę, która udowadnia tylko, że dziecko jest kimś absolutnie niezwykłym, że wy jesteście kimś absolutnie niezwykłym dla kogo? Także, na szczęście, ważna jest zabawa. Franciszku, czy dla ciebie ważna jest zabawa? Oczywiście. Zatem podpowiedź numer ile? No? Nie wiem. Niech będzie jeden. Pierwsze pojawiły się w V wieku u Chińczyków, a następnie w X wieku u Arabów. Jednak za ich ojczyznę uważa się XIII-wieczne Włochy. Do wykonania pewnej ich części używano drewna, ale także rogów zwierząt, a także ich kości. A jeden ze współczesnych hiszpańskich producentów bohatera naszej zagadki wpadł na rewolucyjny pomysł, aby pewną część bohatera naszej zagadki wytwarzać z oceanicznych śmieci. Zresztą producent ten robi to z powodzeniem do dzisiaj. Wiemy coś? Czy tak świetnie wam mylę tropy, że nie wiemy? Ja nic nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Jeśli chodzi o bohatera naszej zagadki, to ma tu swoje spore zasługi także niejaki Benjamin Franklin. Czy coś wam to nazwisko mówi? Tak, to był prezydent USA. Choć człowiek ten nigdy nie był amerykańskim prezydentem, to jego podobizna znajduje się na 100-dolarowym banknocie. Pan Benjamin, amerykański polityk, drukarz, uczony, filozof, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, moi drodzy, urodził się w 1706 roku. Tak, Franeczku, w Bostonie, jako 10. syn z 17 dzieci. Franio, chciałbyś mieć 16 rodzeństwa? No, zemdlał Franio. A Hania by chciała? Nie. Zatem ten pan, dzięki niemu właściwie wynaleziono pewien rodzaj bohatera naszej zagadki. Dzisiaj jego części można wykonać z aluminium albo ze stali. Także ze złota, srebra, platyny, tytanu, karbonu, przeróżnych odmian drewna i skóry, ze skórą płaszczki włącznie. Ale także bawolego rogu, kamieni szlachetnych, w tym diamentów, moi drodzy, z muszli, materiałów z recyklingu czy płyt winylowych. Bohater naszej zagadki doczekał się własnego muzeum. Znajduje się ono we francuskich Dolomitach, w maluteńkiej wiosce. Taj, dzisiaj bohatera naszej zagadki noszą miliardy ludzi na całym świecie. O nich także jest pewien bardzo słynny wiersz Juliana Tuwima. Czy już wiecie, pan Hilary? Okulary! W Franek, co ty na to? Tak. Tak? No to co na to pan Mieczysław Gajda? Dzięki temu przedmiotowi lepiej widzieć się da. Na nos zakładane, szkiełka mają dwa. Ja też mam takie. No to teraz wszyscy wspólnie, zanim zadzwonimy tutaj do nas, zastanowimy się, czy Hania miała rację, czy Franio miał rację i co na to wszystko pan Mieczysław Gajda? Gdy para z imbryka umyka, imbryczek gra cicho, puf, puf. To moja najmilsza muzyka, więc do niej dorzucę garść słów. To moja najmilsza muzyka, więc do niej dorzucę garść słów. Ach, to gra imbryk. Na szczęście słów nigdy mi nie brak, na szczęście na słowach się znam. Wystarczy je przebrać i zebrać i bajkę gotową już mam. Wystarczy je przebrać i zebrać i bajkę gotową już mam. Dzięki temu przedmiotowi lepiej widzieć się da. Na nos zakładane, szkiełka mają dwa. Ja też mam takie. A my witamy bardzo serdecznie pana, pana Karola, dziesięcioletniego już, ho, ho, ho, z Siemianowic Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś mi się wydaje, Karolu, że dla ciebie ta zagadka jest bardzo, bardzo prosta. Teraz już oczywiście, jak pan Mieczysław powiedział. Czy to się zgadza? Tak. A co teraz masz na własnym nosie? Poza piegami? Jeszcze nic. Właśnie nie mam okularów. Fanfary poproszę dla tego pana. I Franek, i Hania. Tam, taram, tadam. A paszczą to się nie da? Tam, taram, barabararam, ram, taram. No i o to by chodziło. Pan dzwoni aż z samych Siemianowic Śląskich. Wiecie, gdzie to jest? To naprawdę nie jest tak wcale blisko. Karolu? Jesteś jeszcze z nami, czy uciekłeś po tych fanfarach? Jestem. Fajne to twoje dziesięcioletnie życie? Tak. Może być? Tak. A co w tym życiu jest takiego, wiesz, ekstra, super, hiper, ekstra fajnego? Wydaje mi się, że wszystko. No to co ja zrobię z drugim pytaniem? Chciałam cię zapytać, co w tym życiu możesz poprawić? I co Nic. Teraz? Naprawdę jesteś tak szczęśliwym człowiekiem? Jest idealnie. Ale mówisz teraz serio? Tak. To w takim razie mam gorącą prośbę, abyś w momencie, kiedy skończymy tę rozmowę, podszedł do mamy, do taty, do dorosłych, którzy cię otaczają i powiedział dziękuję. Bo wiesz, bo tak jest w tym życiu waszym, że to tak dużo zależy od rodziców. Wiesz? Mhm. Zrobimy tak? Tak. Ja się podłączam, ale ja będę z tobą duchem, dobra? Będę o tobie myślała. No dobrze, bardzo, bardzo ci gorąco dziękuję. Serdecznie cię pozdrawiamy i oczywiście nagradzamy. Fanfary poproszę raz jeszcze. Tum, turum, turururum, turum, turururum, turum. No. Czy ty słyszałeś, Karolu? Nawet Franek się dołączył. Specjalnie dla ciebie. Ale zostań z nami jeszcze chwilę, bo ciekawa jestem, czy pomożecie mi dokończyć. Wyskandujemy to, dobra? Pewien wiersz. Biega, krzyczy pan Hilary! Karol, dawaj. Gdzie są moje? Karol, teraz ty. No, oku Lary! Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach, poprzewracał. Wszystko. Macasz szlafrok, palto maca. Skandal! Krzyczy! Czy? Nie do wiary! Ktoś mi ukradł okulary! Siemianowice Śląskie górą dołączyły do nas. Super, słuchajcie, jak to z wami się można zabawić. Karolu, ja ci bardzo dziękuję. Zostań z nami przynajmniej do godziny 10, bo potem również są audycje, których warto posłuchać. Dziękujemy ci. Ale wiecie co? Ja myślę, że te okulary często są nam także potrzebne po to, abyśmy potrafili dostrzec co takiego? Miłość? No i widzisz, i znowu powiedziałaś lepiej ode mnie. Ale także potrzeby drugiego człowieka, czy to się zgadza? Tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? Moi drodzy, coś mi się zdaje, że książki dla was to jest ważna sprawa, Franek? Oczywiście. A czy potrafisz powiedzieć, z jakiego powodu dla ciebie to jest ważne, żeby w twoim 4-letnim i pół, przepraszam, życiu były książki? Za co? Dlatego, że lubię, jak tata mi czyta i kupuje je z biblioteki. To ciekawe. Tata nas słucha, więc będzie w tej bibliotece pewnie tam grasował częściej. I mam też świąteczną z biblioteki. I lubisz ją? Oczywiście, bardzo. Bardzo mi się twoja odpowiedź podoba. Haniu, jak to z tobą jest i z tymi książkami? Książki to moja największa życiowa pasja. Są dla mnie ucieczką od rzeczywistości, a także powrotem do niej. Co to znaczy? Skarbie, ucieczką od rzeczy. Od czego ty uciekasz? Ja od wszystkich problemów. Aha, a kto pomaga ci rozwiązywać problemy w twoim młodziuteńkim życiu? Często rodzice, a czasem moje najlepsze przyjaciółki. A czy książką też się niekiedy to udaje? Tak. Ktoś powiedział tak pięknie, że książka to jest niewidzialny przyjaciel, który stoi na półce i czeka. I jeżeli my, dorośli, nauczymy dzieci miłości do książek, to one będą miały taki odruch, prawda? W sięganiu po te książki. I kiedy jest ciężko i źle, i kiedy nie ma nikogo dookoła, być może one właśnie pomogą. Franciszko, jakbyś ziewał, to tak nie do mikrofonu, bo ktoś jeszcze pomyśli, że tu jest nudno. Albo co? Słuchajcie, ja trzymam w mojej lewej dłoni od serca książkę, która skradła moje serce. Franek, zobacz. Pracownia Aurory. Roxana Jędrzejewska. Wróbel. Wiecie co? Wyobraźcie sobie, że na tym świecie no, są różne zakłady, zakładziki, usługi i tak dalej, i tak dalej. Ale jest także takie miejsce, gdzie starsza pani o imieniu Aurora, wiecie co robi? Nie wiem, szyje? Szyje, naprawia ludzkie serca. Różne do niej trafiają. O Boże, uwielbiam takie książki. Trafiają takie połamane, takie podeptane, takie zaniepokojone albo bardzo, bardzo tym światem zawiedzione. I ta starsza pani siedzi i cierpliwie okłada je miłością, wdzięcznością, cierpliwością, smaruje je wyrozumiałością i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co? Świat się zmienia. Dookoła powstają wszędzie miejsca, w których sprzedaje się hamburgery. Hamburgerek. No to oczywiście wiesz, co to jest, prawda? No, obudził się. I ta pani w pewnym momencie chce ten zakład zamknąć, bo nikt już do niej nie przychodzi. Ludzie żyją za szybko. Już jej nie potrzebują. Wiesz, Franek? I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy podejmuje decyzję, że ona ten zakład naprawiania serc zamyka, puka do jej drzwi mała dziewczynka, taka jak ty, Haniu. Chodzi do środka i mówi, a co tu jest? Zastanawia się i zachwyca się tak jak ty. I mówi, ja nie pozwolę pani tego miejsca zamknąć. Proszę mnie nauczyć. Nie powiem wam, co jest dalej, ale to łapie za serce. To serce łapie za serce i powoduje, że człowiek ma w oczach łzy. Bardzo wam gorąco tę niezwykłą książkę polecam. To już jest dodruk, nie wiem który. My już mówiliśmy dawno temu o tej książce i będę o niej przypominała. Ile sił. A wiecie, co stoi na półkach u tej pani w zakładzie naprawiania serc? Plastry? Radosne. Miłość. Zachwyt. Wiara. Ekstrakt z wiary. Ale jest także cierpliwość, troska. Jest miód lawendowy, czułość. Jest także odwaga, bo żeby żyć po swojemu, potrzeba ogromnej odwagi. Gąszczu trudnych spraw chcę odszukać nić, która wskaże mi, gdzie zmierzać mam, jak żyć. Wiem, że znajdę ją. chce iść. Gdy zabraknie sił, gdy zgubię sens, z pomocą przyjdzie chór dwóch serc. Już wiem, miłość drogę zna, poprowadzi mnie przez świat. Ty przy mnie, ja przy tobie, przez mrok ku jutrzence dnia. Świat jest lepszy, gdy jesteś obok ty. Miłość drogę zna. Kiedyś czułem wstyd, głupio bałem się, że nie zdążę już, że miłość straci sens, że wyśmieją nas. Dzisiaj wreszcie wiem, z nich się mogę śmiać, nie zrażą mnie, przy tobie dobrze czuję się. Wiem, że miłość droga świat. Ty ze mną i ja z tobą, przez mrok ku jutrzence dnia. Świat jest lepszy, gdy jesteś obok ty. Miłość drogę zna. A my wspólnie, jak tu jesteśmy w studiu z Haneczką i z Franiem, witamy serdecznie naszego kolegę redakcyjnego Józka Niewiarowskiego, który już za chwilę powie nam, co dzieje się gdzieś tam w terenie. Siusku, dzień dobry. Cześć, a może powinienem powiedzieć siema, bo tutaj tak się ze mną wszyscy witają, żegnają. Chciałbym opowiedzieć o tym, co dzieje się teraz przed Błoniami stadion, przy Błoniach, na Błoniach Stadionu Narodowego, a dzieje się właściwie na razie niewiele, bo to, kogo spotykam, to głównie rodziny z dziećmi, pojedyncze osoby zbierające do puszek. Część osób, które spotkałem, oni są tutaj od niedawna, na przykład chodzą od pół godziny. Pogoda dzisiaj dopisuje, a więc nie jest to dla nich żaden problem. Ale to, co zwraca szczególną uwagę, to to, że to są faktycznie młode dzieci. To są dzieciaki, które angażują się w tą pomoc. Tak całkowicie, bym powiedział, bez żadnego problemu. To jest dla nich coś naturalnego i to mnie tutaj w tej całej atmosferze zachwyca. Młode dzieci to jest to, słuchaj, na to możemy postawić. No, starsze dzieci też tam są oczywiście, tak jak ja. Józku, to jest absolutnie niezwykły dzień. Jestem bardzo ciekawa, bo słychać w tle, że tam się dzieje, rzeczywiście, jak w ulu trochę. Co w tej chwili ciebie, kiedy obserwujesz te młode i te starsze dzieci, co ciebie najbardziej porusza? Teraz akurat jestem w namiocie, w punkcie prasowym, a więc tutaj faktycznie cały czas coś się dzieje. No, mnie najbardziej porusza przede wszystkim ta mądrość, która płynie z rozmów z tymi ludźmi, z rodzicami i z dziećmi. To jest takie przekazywanie pewnych, już można powiedzieć, tradycyjnych dla Polski wartości, czyli tych

mama, ja chcę jeździć na hulajnodze. Mama mówi, nie, nie możesz, Milenka, masz podłączoną pompę, ale ja chcę jeździć. I tak się darła, że panie słyszał to, no to mama wzięła pompę, Milena hulajnogę i mama z nią biegła za pompą. Tak? No. Nie, mama szła, to ja musiałam z nią, bo wiedziałam, że mogę sobie wyrwać browiaka. Czyli musiałaś wolniej. Tak. A powiecie, co to jest ta pompa? Pompa służy do tego, żeby jak się skończy lekarstwo, żeby wymienić. Wiecie, na pewno wiecie, ale zapytam, czym jest wdzięczność? Tak. Tak. Za co wy sobie, rodzeństwo, które nagle dowiedziało się o bardzo ciężkiej chorobie swojej siostry. Emilka miała wtedy 5 lat, Milenka 8, ty, Miłoszu, miałeś 9 lat. Za co po tej rocznej przygodzie z chorobą, mogę tak powiedzieć? Tak. No. Za co wy sobie nawzajem jesteście wdzięczni? Ja najbardziej jestem, chyba z Mileną jesteśmy najbardziej wdzięczni Emilce, która uratowała Milenie życie. A Emilka chyba... coś do powiedzenia? No bo tak wyglądasz właśnie, taką minę masz podejrzaną. Na pewno nie chcesz nic powiedzieć? Na pewno. Powiedz coś, Emisiu. To ja wiem, ja mam pomysł. Emilko, a za co ty jesteś wdzięczna swojej siostrze i swojemu bratu po tym bardzo trudnym dla waszej rodziny roku? Za co możesz im podziękować? Że mogę pójść po koleżanki po szkole. Aha. A Milence jestem za to wdzięczna, że zawsze za mną pójdzie po te koleżanki. Pójdzie z tobą po koleżanki? Mhm. A Miłoszkowi za co jesteś wdzięczna? Za to, że fajnie się ze mną bawi i z koleżankami jak zaproszę. Oj, te koleżanki są dla ciebie bardzo, bardzo ważne. A kto jest dla ciebie najważniejszy? Koleżanki czy rodzina? Rodzina. No co tu powiedzieć, kiedy z jednej strony siostra siedzi, z drugiej brat, nie ma innego wyjścia. Ale zdaje się, że w twoich oczach dostrzegłam prawdę. Rzeczywiście najważniejsza na świecie jest... rodzina. Rodzina. Wiecie, to jest tak, że każdego dnia ludzie dowiadują się, że w ich rodzinie pojawia się bardzo ciężka choroba. Wy jesteście takimi wojownikami, wy już macie za sobą ten cały rok, kiedy trzeba było zmagać się z chorobą, płakać, śmiać się na zmianę i trzymać kciuki, zgadza się? No tak. Co dzisiaj, tak, po tej rocznej walce, wy, bohaterowie, pani Milena, pani Emilia i pan Miłosz, powiedzielibyście tym wszystkim ludziom, na których spada ten ciężar i choroby, i informacji, którzy się bardzo boją. Ja, żeby się nie bali, żeby się nie poddawali. Trzeba walczyć. Ja bym powiedział, słuchajcie, ta choroba jest od was samych. Jeżeli będziecie się dobrze trzymać, nie będziecie płakać ciągle. Śmiech to zdrowe, jak to mówią. Musicie się uśmiechać. Czasem zdarzają się rzeczy przykre, a czasem ładne. Ale zawsze najważniejsze jest uśmiech, rodzina i zabawa. Zdrowia wam życzę. Powiedział Miłosz. 10-letni Miłosz. Chciałabyś coś dodać? Tak. Najważniejsza jest psychika. Jaką psychikę ma mała dziewczynka, 9-letnia dziewczynka, której przytrafiła się choroba o bardzo trudno brzmiącej nazwie. Ty tę nazwę doskonale znasz. Jak ona brzmi? Białaczka limfoblastyczna komórek T. To wydaje się skomplikowane na początku, ale... żeby wam to się nigdy nie przydarzyło, kiedyś się do tego przyzwyczajicie, jak jakiś wasz członek. Jak będziecie się do niego dzwonić, a to jest najważniejsze w chorobie, żebyście do niego dzwonili, przyjeżdżali jak najczęściej i go wspierali. Bo czasem on się na czymś może nie znać, a wy się na tym doskonale znacie, to pomóżcie mu, bo to jest najważniejsze, pomagać sobie nawzajem. Miłoszu, powiedziałeś najważniejsze słowa, jakie powinny w tej rozmowie paść. Bo wiecie, zdarza się tak, że kiedy ktoś choruje, i dosyć często się to zdarza, to ludzie załamują się. Nie wiedzą, jak się mają zachować. Sąsiedzi, przyjaciele, nawet rodzina bardzo często nie wiedzą, o czym porozmawiać, jak porozmawiać. No jak? W takim razie powiedz, w jaki sposób rozmawiać z tymi ludźmi, których ta choroba dotknęła, i z tym chorym, który ma taką diagnozę. No, nie przypominać mu o tym najczęściej, bo jak o tym zapomni, to jest lepiej, bo pojedzie raz w tygodniu na kontrolę, albo no, będzie w tym szpitalu. No to przyjedźcie go odwiedzić chociaż raz. Raz na tydzień, bo to mu naprawdę pomaga, będzie wesoły chodził. Że rodzina o nim nie zapomniała. Bo przyjeżdżacie jak jest zdrowy, praktycznie co tydzień, a jak jest chory, to co? Odłączycie się od niego? Od was można się uczyć. Powiem więcej, od was wszyscy dorośli mogą się uczyć. I jeżeli uważnie posłuchali tego, co macie do powiedzenia, to myślę, że pewne trudne, poplątane ścieżki w ich głowie wyprostują się, bo to wszystko w waszym świecie jest dużo prostsze niż w naszym dorosłym. Co byście dzisiaj powiedzieli tym ludziom, którzy walczą, którzy chcą wygrać, ale być może opadają z sił? Ja bym powiedział tak. Musicie się trzymać, bo niektórzy ludzie naprawdę was kochają i nie chcą, żebyście odeszli. Trzymajcie się. Nie poddawajcie się. Bądźcie silni. Powiedziała Milena, która z tą chorobą wygrywa. Jeszcze piłka jest w grze, ale już po twojej stronie. Można tak powiedzieć? Można. Życzę ci zdrowia. Życzę ci takiego pięknego uśmiechu, jaki masz. Zyskałaś ogromną mądrość przez ten rok. Jeżeli ty jako ośmioletnia dziewczynka wiedziałaś, że jeżeli będziesz się uśmiechała, to sobie poradzisz, bo uśmiechnie się do ciebie cały świat, to wiecie co? To można powiedzieć, że wy wszyscy jesteście małymi mędrcami. I to, co tutaj usłyszałam, jest dla mnie, dorosłej osoby, bardzo ważną życiową lekcją. Jakoś tak już jest, że o najtrudniejszych sprawach tego świata najpiękniej i najmądrzej rozmawia się z wami i z dziećmi. Wiecie, pamiętam, jak kilka lat temu tu, w zagadkowym studiu, były piękne wakacje, świeciło słońce. Ja powiedziałam dwa zdania do dzieci, które słuchały tej audycji, i do ich rodziców. Narysujcie jakieś, nie wiem, słoneczko, bo wy jedziecie na wakacje, a w szpitalu są dzieci, które nie mają wakacji, prawda? Tak. Którym jest być może teraz smutno i ciężko, bo są przykute do szpitalnego łóżka. Wiecie, co się stało? Zaczęły przychodzić paczki. Było ich tak dużo, że nie mogliśmy pomieścić ich w swojej redakcji. To były rysunki słońca, ale były też zabawki, ubrania, jedzenie, było wszystko. I woziliśmy z kolegą te paczki, z Wojtkiem Doroszym zresztą, który wydaje tę audycję, do szpitala w Międzylesiu. I ja w ślad za tymi paczkami trafiłam też do tych dzieci i zauważyłam, że one podchodzą do choroby. Normalnie żyją, cieszą się albo płaczą. Normalnie. Najważniejsza jest głowa, głowa, głowa, jeszcze raz głowa. Słuchajcie, ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Po pierwsze za to, że przyjechałyście specjalnie, aby wejść do tego studia skąd? Ze Ścinawy. Przecież to jest bardzo daleko stąd. Ile godzin jechaliście? 4. 4:30 z trzema przerwami. 4:30. To nie jest aż tak źle, chociaż 4 godziny dla dziecka to jest szmat czasu. Ale chyba. Ale trzy przerwy były. Tak? No. Co robiliście, jak te przerwy były? No, wiadomo. Bardziej i tak siedzieliśmy, herbatkę wypiliśmy. Wiecie co? Dobrze ma ta wasza mama z wami. No, wspaniałe dzieciaki, a dla mnie jesteście bohaterami. Chciałam powiedzieć małymi bohaterami, ale to nie byłaby prawda, bo dla mnie jesteście prawdziwymi bohaterami. Wszyscy, jak tu siedzicie, pani Milena, pani Emilia, pan Miłosz, bardzo wam dziękuję za tę niezwykle mądrą, ważną i pouczającą lekcję. To my dziękujemy. Dziękuję. No tak, i my właśnie dzisiaj przez cały dzień będziemy zbierali pieniądze dla takich właśnie wspaniałych, dzielnych, kochanych wojowników, których nasza zagadkowa niedziela ma zaszczyt wspierać od wielu, wielu lat, ale też wiele dzieci, które przez lata współtworzyły te audycje i tu siedziały w tym studiu, Haniu, Franiu, tak jak wy teraz, naprzeciw mnie. Potem potrzebowały nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, aby wyzdrowieć. Wiem to od rodziców, którzy są ze mną w kontakcie, którzy mi o tym opowiadają. Kochani, pięknego dnia i dużo, dużo zdrowia dla nas wszystkich. Haneczko, bardzo ci dziękuję. Nie ma za co. Franek,